www.attableek.com, The Reviver of Iman. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام دوستو بزرگو بھائیو اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑے کام کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا اور ایک بہت بڑے کام کی نسبت سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. وہ کام اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا, دعوت والا کام اور تبلیغ کا کام, دعوت والا کام. یہ کام سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی کام کے لیے, اسی محنت کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے اور آخر میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کام کے لیے تشریف لائے ہیں. ان کے زندگی کا مقصد یہی کام تھا. اب ہمارے نبی پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا اور اس ختم نبوت کے تفیض سے اللہ رب العزت نے اس امت کو, ہمیں اور آپ کو, سب کے ذمے یہ نبوت کے نیابت والا کام ہمارے ذمے لگایا کہ ہم اس کام کو کریں. اور اس کام کے کرنے سے, چونکہ قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں, حضور نے فرمایا لا نبی یا بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, اور یوں بھی فرمایا ولا امت بعد, اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں, یعنی کوئی نے کسی نبی کی امت نہیں, کوئی امت پیدا نہیں ہوگی. قیامت تک ہم سب جو ہے ہمارے نبی کی امت ہی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے نبی کے نیابت والا کام, یہ دعوت کا کام ہمارے سپرد کیا ہے, ہمارے ذمہ دیا ہے, ہمیں اس کام کو کرنا ہے. اس لیے کہ یہ کام ایسا ہے کہ اگر اس کام کو کریں گے تو پھر دین ہماری زندگیوں میں باقی رہیں گے, اور اگر ہم اس کام کو چھوڑ دیں گے تو دین ہماری زندگیوں سے نکل جائے. دنیا میں یہ دستور ہے, جس چیز کی دعوت چلتی ہے وہ چیز دنیا میں باقی رہتی ہے اور وہ چیز دنیا میں چلتی ہے. لوگ اس کو جانتے ہیں, بازاروں میں خرید و فروخت ہوتا ہے, فیکٹریوں میں وہ چیزیں تیار ہوتی ہیں, دنیا کے لوگ اس کو جانتے ہیں, خریدتے ہیں, دنیا میں چالو رہتا ہے وہ چیز. لیکن جس کی دعوت نہیں ہوتی، دعوت جس چیز کی بند ہو جاتی ہے تو پھر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، وہ چیز بازاروں میں نہیں چلتی، لوگ بھی اس کو بھول جاتے ہیں۔ دین بھی ہے، صحیح ہے، اگر اس کی دعوت چلے گی تو پھر یہ دین زندگیوں میں آتے رہیں گے اور جو ہے لوگ اس دین کو پہچانیں گے اور اس دین پر چلیں گے اور اس دین کے لیے جان و مال کو قربان کریں گے، دین کو سیکھیں گے، دین پر چلیں گے۔ اور اگر دعوت بند ختم ہو گئی دین کی تو پھر لوگ دین کو بھول جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا ہوگا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، اس کی حقیقت سے لوگ واقف نہیں ہوں گے، اور قرآن کے حروف رہ جائیں گے لیکن اس کی حقیقت سے بھی لوگ ناواقف ہوں گے۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، اس کام کو ہمیں کرنا ہے اور اسی کے لیے اجتماع ہے اور اسی کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، تاکہ ہم اس کام کو سیکھیں اور اس کام کو کریں اور دنیا میں دین جو ہے وہ زندگیوں میں آتا رہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت میں جتنے وعدے کیے ہیں وہ سب دین پر کیے ہیں۔ اللہ کا وعدہ دین پر ہے، دنیا کی کسی چیز پر دین کا وعدہ نہیں ہے۔ مال پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، زمین پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں پر کوئی وعدہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے دین پر ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اس دین کی دعوت چلی اور حضور نے اس کی دعوت دی تو پھر لوگوں میں دین آتا رہا، اور اس دعوت سے پہلے لوگ دین بھول چکے تھے، اللہ کا دین بھول چکے تھے، اللہ کے احکامات بھول چکے تھے اور اللہ کو بھی بھول چکے تھے۔ وہ یوں کہا کرتے تھے، امر رحمان، رحمان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کو بھول چکے تھے، اور آخرت کے بارے میں، آخرت کو بھی، موت کے بعد آنے والی جو زندگی ہے اس کے بارے میں اس کو بھی بھول چکے تھے۔ وہ یوں کہتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، وما الحیاۃ الدنیا، یعنی یہ دنیا ہی کی زندگی ہے ہماری اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ تو دعوت چلی تو پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک لمبی چوڑی لامتناہی زندگی ہماری آخرت کی زندگی ہے، وہی اصل زندگی ہے۔ دنیا کی حقیقت بھی سمجھ میں آ گئی اور آخرت کی حقیقت بھی سمجھ میں آ گئی۔ اب یہ دنیا کی زندگی دین پر چلنے کے لیے ہے۔ دین کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اپنا یقین درست کر لے، یقین درست کر لے، اور اس یقین کے نتیجے میں اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ تو اس یقین کو بنانا اور اعمال کو بنانا یہ دین کا خلاصہ ہے۔ یہ دین ہماری زندگی میں، یقین ہماری زندگی میں آ جائے، جیسے صحابہ کی زندگی میں یقین پیدا ہو چکا تھا کہ ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد ہماری ایک زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، ہمیں اس دنیا میں وہ اعمال کرنے ہیں جن اعمال پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ چنانچہ وہ انہی اعمال کے زیادہ شوقین تھے، چھوٹے چھوٹے عمل کے بھی شوقین، بڑے بڑے عمل کے بھی شوقین تھے، اس یقین کی وجہ سے کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے اور آخرت میں زندگی ہے، اور وہاں جو ہے یہ اعمال ہی کام آئیں گے۔ مال دولت حکومت دنیا کی کوئی بھی چیز موت کے بعد کام آنے والی نہیں ہے, سب چیزیں یہیں رہ جائیں گی. اور ہم جو ہے اپنے یقین اور اپنے اعمال کے ساتھ قبر میں داخل ہو جائیں گے, اور آخرت کی زندگی ہمارے یقین پر, ہمارے اعمال پر اللہ تعالیٰ کے وعدے ہمارے لیے پورے ہوتے رہیں گے. اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس دین پر ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ بھی اسی دین کی وجہ سے پورے ہوتے رہیں گے, جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کے زمانے میں ہوا تھا. بہت ذلیل قوم تھے اور صحراؤں میں گھومتے پھرتے تھے, کھانے پینے میں کی مشقت تھی, کھانے پینے کی کمی تھی اور ساری چیزیں تھی, کوئی ان کو نہیں جانتا تھا اور کوئی عزت ان کی نہیں تھی. وہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں سے ڈرتے تھے, روم اور فارس سے ڈرتے تھے, لیکن جب یقین آ گیا ہے اور یہ دین ان کی زندگی میں آ گیا تو پھر یہ چلے اور اٹھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ساری دنیا میں پھیلائے اور ساری دنیا جاننے لگے کہ یہ بھی لوگ ہیں. ورنہ ابو بکر کو کون جانتا تھا, عمر کو کون جانتا تھا, حضرت عثمان علی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ان کو کوئی نہیں جانتا تھا, بلکہ یہ تو روم و فارس سے ڈرنے والے تھے. لیکن اب جو ہے یہ چلے روم کی طرف, چلے فارس کی طرف چلے تو وہ تعجب کرنے لگے کہ تم تو ہم سے ڈرتے تھے, کیا بات ہوئی کہ اب تم ہمارے مقابلے کے لیے آ رہے ہو اور ہمارے ملک چھیننے کے لیے آ رہے ہو. اور صحابہ کی باتوں سے وہ بڑا تعجب کرنے لگے. جب ان کے دربار میں صحابہ نے باتیں کی اور ان کو یہ کہا کہ ہمارے نبی نے اللہ کی طرف سے میں یہ وعدہ سنایا ہے کہ تمہاری یہ زمین اللہ تعالی ہمیں دے دیں گے, یہ بہت جسارت کی بات ہے, بہت ہمت جرأت کی بات ہے. تو وہ سارے جو ہے وہ تعجب کرتے تھے کہ کیا بات ہو گئی. پھر انہوں نے جو ہے جاسوس ان کے پیچھے لگائے کہ کیا بات ہے, یہ قوم تو ہم سے ڈرنے والی تھی, اب یہ ہمارے مقابلے کے لیے آ گئے. تو جاسوسوں نے بتلایا کہ یہ رات بھر مسلح پر رہتے ہیں, دن پر گھوڑے پر چلتے ہیں, اور ان کے آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہے اور ان کا سب برابر ہے, ان کے اندر بھائی چارگی ہے اور یہ سب جو ہے اللہ کو ماننے والے ہیں. یہ سب حالات جب وہ سنیں تو کہنے لگے ہاں یہ بات ہے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ایسی ہمت پیدا کی اور وہ جو ہے ہمارے اوپر چڑھ کر آئے. اب عزت ان کے لیے ہے. میرے محترم دوستو اور بزرگوں, اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں کہ اس دین پر دنیا میں بھی عزت دیں گے اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ چین و سکون عطا فرمائیں گے, اپنی رحمتوں سے بھر دیں گے اور دنیا کی زندگی بھی برکتوں سے بھر دیں گے, اور اس دنیا کی زندگی میں اپنی نصرت و مدد اس دین والوں کے ساتھ کر دیں گے. چنانچہ میرے محترم دوستو, حضور صحابہ کے زمانے میں جب دین ان کی زندگی میں, اس دعوت کی وجہ سے ان کی زندگی میں دین آیا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں برکت دی اور ایسی برکت دکھائی کہ لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ پانی دودھ بن جائے اور مکھن بن جائے صحابہ کے زمانے میں, اور سمندر کے اوپر سے پار ہو جائے. صحابہ سمندر کے اوپر سے پار ہو گئے, دشمن اس طرف سے کہنے لگے کہ یہ دیو ہیں, یہ کوئی انسان نہیں ہے, پانی کے اوپر سے آ رہے ہیں. ساری چیزیں مسخر کر دی گئی, اسی لیے حضمان الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ کام جو ہے قرن اول کا ہیرا ہے اور یہ کام تو ایسا ہے کہ سارے عالم کو مسخر کرنے کا نسخہ ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ پورے عالم کو مسخر کریں گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ دین والے ہی نیک لوگ ہی اس زمین کے وارث ہوں گے. تو آسمان زمین اور اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دین والوں کے لیے مسخر کر دیں گے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کے لیے یہ ساری چیزیں مسخر ہو چکی تھی. اب ہم بھی اگر اس محنت کے ذریعے سے اپنے اندر دین کو لائیں گے اور دین پر چلنے والے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ جیسے پہلے تھے اب بھی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ ازل سے ہیں ابد تک رہیں گے. اپنی قدرت کے ساتھ اور اپنی قدرت کا مظاہرہ اس وقت کریں گے جبکہ ہم جو ہے اس دین کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے اور اس دین کے بغیر ہم مخلوق کے محتاج ہو کے رہیں گے. اسی لیے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے سوا کرنے والا کوئی نہیں. ایک اللہ کی ذات ہے جو کرنے والی ہے. دنیا میں جتنے بھی حالات ہوتے ہیں جتنے بھی احوال ہوتے ہیں کسی نفع اور نقصان کسی چیز میں نظر آتا ہے یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو آگ کو گلزار بنا دیتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو راحت کے ذریعہ بنا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ کر پانی کو دونوں طرف کھڑا کر کے راستہ کر دیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سمندر کو مسخر کر دیا ان کے لیے. اسی طرح صالح علیہ السلام کے زمانے میں قوم سمود نے یہ کہا کہ اس پتھر سے ابھی جو ہے ایسی گابن اوٹنی نکال کے دکھا دیں. اگر آپ اللہ کو قدرت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی پتھر سے جو ہے اوٹنی نکال کے دکھا دیا. اسی طرح ہر نبی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کو ظاہر کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے کہا کہ آپ کے اللہ کو اگر قدرت ہے تو یہ چاند کو دو ٹکڑا کر کے دکھا دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے پر اللہ تعالیٰ نے چاند کو دو ٹکڑا کر کے دکھا دیا. تو اللہ تعالیٰ قادر ہیں, قدرت والے ہیں, ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. جو وعدہ کیے ہیں ہر حال میں اس وعدہ کو پورا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی قدرت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دین کو اپنی زندگی میں لائے. جو قوم, جس علاقے کے لوگ, جو بھی آدمی اپنے اندر دین کو لے لیں گے, پوری طرح دین کو اپنی زندگی میں جو ہے لے لیں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ دین کی وجہ سے سارے عالم کو اس کے لیے مسخر کرے گے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہ اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ بھی ہے, قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو بھی دین کو اپنائے گا, دین کو اپنی زندگی میں لے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کے اندر بھی اپنے وعدے پورے کریں گے. اور موت کے بعد وہاں تو دنیا کی کوئی چیز ہوگی ہی نہیں, نہ کسی مالدار کا مال ہوگا, نہ کسی حکومت والے کا حکومت ہوگی, اور نہ کسی زمین والوں کی زمین وہاں اس کے ساتھ ہوگی. کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہوگی سوائے اس کے یقین اور اس کے اعمال کے, دین کے. اگر دین دے کر کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے اس کے ساتھ پورے ہوں گے. اگر بغیر دین کے کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ اس کے ساتھ نہیں ہے, نہ کوئی راحت ہے, نہ کوئی سکون ہے نہ کوئی آرام ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، مشقت ہی مشقت ہے، اور طرح طرح کے عذابیں ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے بدینوں کے ساتھ بدینوں کے لیے وعدہ کر چکے ہیں کہ دین نہیں ہوگا، دین کے بغیر آؤ گے تو پھر آخرت میں مشقت ہی مشقت ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، عذاب ہی عذاب ہے. تو میرے محترم دوست بزرگوں، اس لیے دین کے حاصل کرنے کا، دین کی دینی زندگی بنانے کا وقت جو ہے یہ دنیا ہے. یہاں سے اگر دینی زندگی بنا کے جائیں گے تو پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے سارے وعدے پورے ہوں گے، قبر میں اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوں گے. قبر کو مد نظر تک وسیع کر دیا جائے گا، اور جو ہے قبر کے اندر جنت کے بچھونے بچھائے دیے جائیں گے، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور ٹھنڈی ہوائیں اس کو لگے گی، خوشبودار ہوائیں اس کو لگے گی. اور پھر جو ہے اس کو کہا جائے گا کہ تمہارے لیے کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، اور کوئی جو ہے تکلیف نہیں. نم کنو مثل عروس، دلہن کی طرح سوتے رہو، تمہارے محبوب ہی تمہیں جگائیں گے. اور پھر جو ہے قیامت کے میدان میں جب اٹھیں گے تو کوئی بھی آدمی ایک معمولی سی ایک دھاگے کا بھی معلوم نہیں جو ہے مالک نہیں ہوگا، ایک چیتے کا بھی مالک نہیں ہوگا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دنیا میں جب لائے تھے وہ کسی چیز کا مالک نہیں تھا، ننگا دنیا میں آئے تھے، اسی طرح خالی ہاتھ آئے تھے، اسی طرح خالی ہاتھ قیامت کے میدان میں اٹھیں گے. اور وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ وہ خود مالک ہوں گے، اللہ تعالیٰ خود اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کی ملک جو ہے کس کے لیے ہے. پھر کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے. للہ الواحد القہار، ایک زبردست اللہ کے لیے یہ آج کی حکومت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ دین پر ہی فیصلے فرمائیں گے کہ جن کے پاس دین ہوگا ان کے لیے جنت کے فیصلے ہوں گے، اور جن کے پاس دین نہیں ہوگا ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا. اور فیصلہ فرمائیں گے جہنم میں آگ کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اور یوں کہا جائے گا استوحا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون. اس جلتی ہوئی آگ میں داخل ہو جاؤ، چاہے تمہیں صبر ہو، برداشت ہو یا نہ ہو، ہر حال میں اس میں داخل ہو جاؤ تو اس میں داخل ہوں گے. آگ میں برداشت نہ ہو تو بھاگنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بھاگنا چاہیں گے لیکن وہ کبھی جہنم سے نہیں نکل سکیں گے، ان کے لیے جو ہے ہمیشہ کی عذاب ہو، ہمیشہ کے لیے عذاب ہے ان کے لیے، تو اس عذاب میں ان کو داخل کیا جائے گا. اور دین والے ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے، اور سب سے کم جس کو جنت ملے گی اس کو دنیا کے 10 گنی زیادہ بڑا جو ہے وہ جنت اس کو ملے گی. اس جنت کے اندر ہر قسم کے آرام ہے، راحت ہے، اور ہر قسم کے جو ہے اس کی خواہشات کا پورا پورا ہونا ہے، سب کچھ اس میں ہے. میرے محترم دوست بزرگوں، جنت میں جنت والے ہمیشہ رہیں گے، کبھی جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، وہاں کبھی موت نہیں آئے گی. جہنم والے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی ان کو وہاں موت نہیں آئے گی، اور کبھی اس جنت جہنم سے وہ نکل نہیں سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں آخرت میں، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں زندگیوں میں برکت عطا فرمائیں گے، رحمت عطا فرمائیں گے، اور جو ہے جتنی چیزیں ہم چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے مہیا کریں گے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مددیں ہوں گی اس دنیا کے اندر. اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں, یہ ساری چیزیں اس وقت ہیں جبکہ دین زندگی میں ہو. دین کے ہر شعبے میں, زندگی کے ہر شعبے میں دین ہو, اور جو ہے دل کے اندر ایمان ہو, یقین ہو. دل کے یقین ایسا ہو کہ دنیا کی کوئی چیز کچھ کر نہیں کر سکتی, صرف ایک اللہ ہے جو سب کچھ کر سکتے ہیں. نفع کی جگہ میں نقصان دے سکتے ہیں اور نقصان کی چیزوں سے نفع پہنچا سکتے ہیں. ایسے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جو ہے زہر جو ہے جو سم میں قاتل, یعنی تھوڑی سی اگر اس کو تھوڑا سا زہر اگر پی لے کوئی آدمی تو آدمی مر جاتا ہے, اس کو پورے جو ہے بوتل انہوں نے جو ہے اپنے گلے میں ڈال دی, اپنے منہ میں لے لیا اور اس کو نکل گئے, کچھ نہیں ہوا. صرف یہ دعا پڑھی, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس اللہ کے نام سے اس کو پیتا ہوں کہ جس کے نام کی برکت سے دنیا و زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز کوئی نقصان نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے دین والوں کو یہ چیزیں عطا فرمائی ہے کہ وہ نقصان کی چیز میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے نفع نکالتے ہیں, اور نفع کی چیزوں میں نقصان ان لوگوں کے لیے نکالتے ہیں جو دین کو چھوڑتے ہیں. نفع کی چیز ہے لیکن اس میں نقصان آ گیا, تجارت نفع کے لیے کر رہے تھے لیکن اس میں نقصان آ گیا. اسی طرح جو ہے جو بھی چیز نفع کی ہے اس میں نقصان بھی اللہ تعالیٰ ظاہر کر سکتے ہیں, اور جو چیز نقصان کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نفع بھی ظاہر کر سکتے ہیں. نفع نقصان کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں, لیکن اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین دنیا میں لوگوں کے لیے بھیجا ہے اسی دین پر زندگی آئے. جس کی زندگی اس دین کے مطابق, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق, اس کی زندگی دنیا میں چلے گی, اور دنیا زندگی کے ہر شعبے میں وہ اس دین پر چلتے رہیں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے نفع نقصان کی چیزوں میں بھی نفع ظاہر کر دیں گے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین, ان کے لیے بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ سارے وعدے ان کے لیے پورے ہوئے, ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائی, ان کی زندگی میں رحمت عطا فرمائی, خوف و ہراس و گھبراہٹ یہ سب دور ہو گئے, اور جو ہے اطمینان کی زندگی مل گئی ان کو, اور پھر میرے محترم دوست بزرگوں برکتوں سے ان کی زندگی میں زندگیوں کو بھر دیا, اور ان کی دعائیں قبول ہونے لگی. ان کی دعائیں قبول ہونے لگی, جو دعا مانگتے وہ قبول ہو جاتی ہے اللہ کے یہاں, جو چیز مانگتے ہیں وہ چیز اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اس دین کی برکت سے ایک نئی زندگی حاصل کی, کہ جس زندگی میں اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی برکت ہے اور اللہ کی طرف سے نصرت ہے. لڑائی کے میدان میں وہ اللہ کی مدد ہی سے, اللہ کی نصرت ہی سے دشمن پر فتح حاصل کرتے تھے, اپنے ہتھیاروں سے نہیں, اپنے فوجوں سے نہیں. اس لیے کہ ان کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی تھی, اور ان کے پاس ہتھیار بھی کم ہوتے تھے, لیکن دشمن کے پاس جو ہے فوجیں بھی زیادہ ہوتی تھی, اور جو ہے اسی طرح ان کے ہتھیار بھی زیادہ ہوتے تھے. اس کے باوجود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ہر میدان میں جو ہے وہ فتح حاصل کرتے تھے, اور فتح حاصل کرتے تھے, اور دشمنوں کو جو ہے اس پر تعجب تھا کہ یہ تعداد میں کم ہیں اور ان کے پاس ہتھیار بھی ایسے نہیں ہے, ہمارے پاس تعداد بھی زیادہ ہے, ہمارے پاس ہتھیار بھی ہے, پھر بھی ہم کیوں ہر میدان میں شکست کھاتے ہیں. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوتی ہے, دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, دنیا کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے, دنیا کی کسی چیز کے ساتھ, حکومت کے ساتھ بھی نہیں ہے, مال کے ساتھ بھی نہیں ہے, زمینداری کے ساتھ بھی نہیں ہے, کسی چیز کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. عزت دیں گے, اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ عزت دیں گے تمہیں, تو ایسے قوم کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی کہ جس قوم کو لوگ نہیں جانتے تھے اور جس قوم کو نہایت ہی ذلیل سمجھتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی, ایسی عزت عطا فرمائی کہ پھٹے پرانے کپڑوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت ان کو عزت دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور یوں فرمانے لگے کہ عمر ابن خطاب کو تم جانتے ہو کہ یہ عمر ابن خطاب وہ ہیں جو اپنے خالوں کی بکریاں چراتے تھے ایک مٹھی کشمش کے مقابلے میں, ایک مٹھی کشمش کی اجرت پر. میرے محترم دوست بزرگوں, یہ بات انہوں نے اس لیے کہی ہے کہ تاکہ لوگ سمجھیں کہ عمر کو عزت جو ہے امیر المومنین کا لقب ہے اور ساری دنیا عمر سے ڈر رہی ہے. یہ عمر تو ایسے آدمی تھے لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. جب وہ شام میں پہنچے ہیں بیت المقدس کے وہاں پرانے پھٹے کپڑے تھے اور جو ہے سفر کی وجہ سے سب میلا ہو چکے تھے اور اسے سر پہ ٹوپی بھی نہیں تھی اور ایسی حالت میں پہنچے. مسلمانوں نے سمجھا کہ آج تو ہماری بڑی بے عزتی ہوگی کہ یہاں کے لوگ بڑے شان شوکت والے ہیں, ہمارے امیر المومنین کی یہ حیات اور یہ حالت اگر دیکھیں گے تو پھر کیا سمجھیں گے. اس پر جو ہے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ نے تو آج ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا. اور عمر رضی اللہ عنہ نے ایک غصہ جو ہے ان کے سینے پر مارا اور یوں فرمایا کہ اے ابو عبیدہ, تمہارے علاوہ اگر اور کوئی شخص یہ بات کہتا تو پھر میں اس کو ایسا سزا دیتا کہ رہتی دنیا تک سب کے لیے سبق کی چیز ہو جاتی, عبرت کی چیز ہو جاتی. میرے محترم دوستو, حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت کپڑوں سے نہیں دیا, مال سے نہیں دیا, ملکوں سے نہیں دیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت جو ہے اسلام کے ذریعے سے دیا ہے, دین کے ذریعے سے دیا ہے. اگر ہم اس دین پر, ہم اسلام پر قائم رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری عزت کو بڑھاتے رہیں گے اور ہمیں عزت دیتے رہیں گے, ہمیں عزت والا بنائیں گے. اگر ہم نے اس کے علاوہ دوسری کسی چیز سے عزت, کسی چیز میں عزت تلاش کی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دیں گے جیسے ہم پہلے ذلیل تھے. تو میرے محترم دوست اور بزرگوں, عزت کے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا. عزت لباسوں میں نہیں ہے, عزت مال میں نہیں ہے. بہت سارے مال والے جو ہے بے عزت ہو رہے ہیں, بہت سارے لباس والے, اچھے لباس والے, ان کی کوئی عزت نہیں ہے. میرے محترم دوستو, عزت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. فإن العزة لله جميعا, عزت کے ساری عزت کے مالک ایک اللہ تعالیٰ ہیں. فللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین, اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا, عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور یہ عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے, اور عزت اللہ تعالیٰ مومنین کو عطا فرماتے ہیں, یقین والوں کو جو اللہ پر یقین کر کے اچھے اعمال کرتے ہیں, اللہ کے احکامات پر چلتے ہیں, اللہ کے دین پر چلتے ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے. میرے محترم دوست اور بزرگوں, یہ دین ہمارے زندگیوں میں آ جائے اس کے لیے یہ دعوت کی محنت ہے, اس کے لیے یہ دعوت کی محنت ہے, اور یہ دین سارے انسانوں کی زندگی میں آ جائے اس کے لیے یہ دعوت کی محنت ہے. یہاں جمع ہونا بھی اسی محنت کے سلسلے میں ہے. اور جو فرمایا کہ ہمارا جمع ہونا بکھرنے کے لیے ہے, ہمارا جمع ہونا گھر میں جانے کے لیے واپس گھر